หนึ่งเปโตรบทที่สี่ดังนั้นด้วยเหตุที่พระคริสต์ทรงทนทุกทางพระกายแล้วพวกท่านก็จงติดอาวุธตัวเองโดยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์เพราะว่าผู้ที่ทนทุกทางกายก็เลิกข้องเกี่ยวกับบาปอีกต่อไปเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกตามตัณหาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าจงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นเพียงพอสำหรับการทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำคือการปล่อยตัวตามราคะตัณหาตามใจปรารถนาชั่วการเมาเหล้าองุ่นการเลี้ยงการอย่างถึงใจการกินเหล้าวุ่นวายกันและการไหว้รูปเคารพอันน่ารังเกียจพวกเขาแปลกใจที่เดี๋ยวนี้พวกท่านไม่ได้ร่วมสำมะเลเทเมาอย่างเดียวกับพวกเขาและพวกเขาก็กล่าวร้ายพวกท่านคนเหล่านั้นจะต้องให้การต่อพระองค์ผู้พร้อมแล้วที่จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายด้วยเหตุนี้เองข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนตายเพื่อพวกเขาจะมีชีวิตทางจิตวิญญาณตามอย่างพระเจ้าแม้ว่าพวกเขาถูกพิพากษาเหมือนอย่างมนุษย์ปุถุชนอวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจเพื่อการอธิษฐานเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้พวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่นตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครจะปรนิบัติก็จงปรนิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทานเพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่งทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดขึ้นกับพวกท่านแต่จงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านแต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกรหรือเป็นขโมยหรือเป็นคนทำชั่วหรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นแต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนก็อย่าให้คนนั้นละอายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นเพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นกับครอบครัวของพระเจ้าแต่ถ้าเริ่มต้นกับพวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรและ ถ้าคนชอบธรรมจะรอดได้อย่างยากเย็นแล้วคนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหน ดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไป